życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, z południe, środa, 14 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Dobre dane gospodarcze z końca roku, będzie głos ekonomisty. W serwisie Trójki połączymy się z Koreą i sprawdzimy, jak na igrzyskach radzą sobie m.in. nasze panczenistki. W kościele katolickim środa popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Koniec zeszłego roku bardzo dobry w gospodarce, potwierdzają to dane GUS-u. Tempo wzrostu przyspieszyło do 5,1% w czwartym kwartale 2017 roku, z 4,9% rok do roku w kwartale trzecim. Wszystko wskazuje na wzrost inwestycji, mówi ekonomista Jarosław Janecki. Struktury co prawda wzrostu gospodarczego nie znamy, poznamy te dane pod koniec miesiąca, natomiast już dziś możemy powiedzieć, że wzrost zawdzięczamy przede wszystkim wyższej konsumpcji i inwestycjom, które z całą pewnością pojawiły się w czwartym kwartale. Pod koniec stycznia GUS poinformował, że w całym 2017 roku polska gospodarka wzrosła o 4,6%. Więcej szczegółów dotyczących wzrostu PKB w czwartym kwartale GUS publikuje 28 lutego. Łączymy się teraz z Pjongczangiem w Korei Południowej, gdzie trwają zimowe Igrzyska Olimpijskie. Choć sportowe zmagania to często walka z własnymi słabościami i przeciwnikami, to jak się okazuje, te igrzyska to także walka z silnym wiatrem. Dlaczego? To pytanie do naszego wysłannika Tomka Gorazdowskiego. Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Dlaczego? Zaczęło wiać, no i niestety wieje. Pogoda dziś faktycznie rządziła w Pjongczangu. Nie wiem, jakim sposobem rozegrano kombinację norweską. W końcu w tej konkurencji skacze się na nartach, a jak się skacze na nartach w takim wietrze, to czasami bywa średnio. No ale widocznie na skoczni wiało trochę mniej mocno niż gdzie indziej. Nasi zawodnicy, Paweł Słowiok, najlepszy z naszych, na 22 miejscu. I organizatorzy zmuszeni byli przełożyć dzisiaj biatlon. Przełożyli go na jutro. Przełożono również slalom kobiet. Ten dopiero odbędzie się w piątek. No i nie ma się co dziwić, bo tutaj nad morzem, w okolicach wioski, wiatr przewracał płoty, powyrywał bramki służące sprawdzaniu akredytacji przy wejściu do wioski. Pachołki drogowe fruwały jak lotki w czasie meczu badmintonowego. Ale tam, gdzie konkurencje rozgrywane są w halach, to oczywiście jest spokojnie. Trwa w tej chwili finałowa konkurencja. 1000 metrów panczenistek i pojechały już dwie nasze zawodniczki. Na razie na miejscu szóstym Natalia Czerwonka, ale jeszcze kilka bardzo dobrych zawodniczek będzie jechać. W związku z tym zapewne Polka obsunie się trochę w klasyfikacji, a druga z naszych dziewcząt w tej chwili znajduje się na miejscu 21. I no, też coraz niżej będzie spadała w klasyfikacji. Także dzisiejszy dzień znowu nie najlepszy, jeżeli chodzi o występy Polaków. Mieliśmy jakieś nadzieje związane z biatlonem, chociaż po nieudanych wcześniejszych występach te nadzieje były mniejsze niż jeszcze przed przyjazdem tutaj na igrzyska. A na panczenach na 1000 metrów zawodniczki ciągle walczą. O czym mówił Tomek Gorazdowski, nasz specjalny wysłannik do Pjongczangu. O pomoc prawną na Łotwie zwróciła się prokuratura rejonowa w Lesku, która wyjaśnia sprawę awionetki znalezionej w Bieszczadach. Rozbity samolot odkryli we wrześniu zeszłego roku robotnicy. Wisiała na drzewach koło Ustrzyk Dolnych. W środku nie było nikogo, nie było też żadnych śladów, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji osób, które wówczas leciały maszyną, mówi prokurator Maria Chrzanowska. W toku postępowania ustalono, że samolot został zarejestrowany w stowarzyszeniu mającym siedzibę na Łotwie. W związku z tym prokuratura w Lesku zwróciła się w ramach pomocy prawnej o przesłuchanie osób figurujących jako organy wykonawcze tego stowarzyszenia na okoliczność, no, w czyjej dyspozycji krytycznego dnia był tenże samolot. Prokuratura nie wyklucza, że awionetka mogła być wykorzystywana przez przemytników. W kościele katolickim środa popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który ma przygotować wiernych do Wielkanocy. Istotą postu jest refleksja nad swoim życiem i zatrzymanie się nad tym, co najważniejsze, mówi ojciec profesor Andrzej Derdziuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Post ma też wymiar ascetyczny, życia z umiarem, stąd też wyrzekanie się pewnych rzeczy w postaci pokarmu, na przykład niejedzenie mięsa w piątek, czy post cisły w środę popielcową, ale także powstrzymywanie się od hucznych zabaw, pokazuje, że człowiek, aby osiągnąć jedno, musi umieć czasami zrezygnować z innych rzeczy. Dziś kapłani posypują głowy wiernych popiołem na znak pokuty. To był serwis Trójki. Przelotne opady śniegu, a w Karpatach będą intensywne, poza tym pochmurno, na zachodzie chwilami pogodnie, w Suwałkach minus 1 stopień, w Nowym Sączu, Przemyślu 0, w Sosnowcu, Łodzi i Ostrołęce plus 1, w Sopocie, Toruniu, Koninie 2, w Świnoujściu i Legnicy plus 3 stopnie. Trójka.

Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wytłumaczmy na początku, według nowych przepisów w Kodeksie Pracy, kiedy związek jest reprezentatywny, a kiedy nie? Znaczy stan na dzisiaj, czy w tym nowym? Stan na dzisiaj znamy. Mówimy o tych pomysłach, tak, zawartych w projekcie kodeksu pracy. Generalnie rzecz biorąc, te pomysły nie są jeszcze jakby ujawnione. To znaczy nie znamy jeszcze ostatecznej wersji tej propozycji komisji kodyfikacyjnej. No w każdym razie mówi się o progach 20-30%, które są według nas absurdalnie wysokie. Dla związków autonomicznych 20% w przypadku związków działających w ramach central. Inicjatywa Pracownicza to właśnie związek autonomiczny? Tak. Jesteśmy poza trzema dużymi centralami. Po prostu generalnie rzecz biorąc 30% jakby pułap reprezentatywności wydaje nam się bardzo wygórowany. Czyli będziecie poszkodowani. Wasza działalność będzie ograniczona? Znaczy de facto taki poziom reprezentatywności oznacza uderzenie w małe związki zawodowe, które zrzeszają, jakby na to nie patrzeć, około 1/5 wszystkich członków związków zawodowych, więc no, dla nas to jest duży problem i na pewno będziemy protestować przeciwko tak podniesionemu poziomowi reprezentatywności. Mamy w Polsce, przypomnijmy, 3 takie centrale związkowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego. To jest Solidarność, to jest OPZZ, to jest wreszcie Forum Związków Zawodowych. Tak się zastanawiałem i proszę również pana o chwilę refleksji, może odpowiedź, po co są te progi, te minima liczby zrzeszonych, aby związek mógł być reprezentatywny w firmie. Znaczy my generalnie rzecz biorąc już w przypadku obowiązujących na dziś przepisach byliśmy sceptyczni i uważamy, że wszystkie związki zawodowe powinny być równe traktowalne i jeżeli jest taka sytuacja, że ustawodawca wyobraża sobie, że no, w danym zakładzie pracy trzeba zrzeszać minimum jakąś grupę pracowników, żeby uzyskać właśnie odpowiednie większe prawa, tak. No to my generalnie rzecz biorąc jednak uważamy, że obojętnie jaki to byłby poziom, powinien być równy dla wszystkich związków zawodowych, ale generalnie też rzecz biorąc nie powinien być wygórowany, bo no to jakby uniemożliwia w ogóle założenie związku zawodowego i jego uruchomienie jakby w danym zakładzie pracy. I właśnie ustawę czy prawo powinno sprzyjać takim sytuacjom, kiedy tworzymy od podstaw organizację związkową. No, ale od razu będziemy się borykać. Ale może ten pomysł służy czemuś innemu? Może po to tak to rozwiązano, a nie inaczej, by nie było na przykład kilkunastu, ba, kilkudziesięciu związków, z których każdy ma inny oczywiście pomysł na działalność w firmie, każdy może ogłosić strajk. Czasami taka sytuacja nie poprawia kondycji firmy, prawda? Znaczy generalnie rzecz biorąc to nie ma nic wspólnego ze strajku, bo żeby ogłosić strajk trzeba wygrać referendum o dość zaostrzonych jakby rygorach też frekwencyjnych. To prawda, ale związek, który nie ma reprezentatywności, nie może strajku ogłosić. Znaczy no, na ten obecnym etapie, nawet jeżeli na tym prawo, które obowiązuje, każdy związek, jeżeli zdobędzie takie poparcie wśród załogi, może ogłosić prawo do strajku. Jeżeli faktycznie się to zmieni, to oznacza ograniczenie prawa do strajku no, dużej grupie zrzeszonych pracowników związki zawodowe. Wie pan, ile związków zawodowych działa na przykład w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? No może to no, oczywiście, tylko 70. No tak, tylko że to, znaczy, bo to jest kwestia, jaki sobie wyobrażamy ustrój jakby pracy w Polsce. Od lat były nawoływania do pluralizmu związkowego, że mogą być różne organizacje, przedstawiać swój własny jakby pogląd w tej sprawie, w różnych sprawach. Dodatkowo to jest też różne sytuacje w różnych zakładach pracy, jako często taki przykład w cudzysłowie patologiczny podaje się Pocztę Polską, ale nie patrzy się na fakt, że Polska Poczta to jest przedsiębiorstwo działające na terenie całego kraju, skupiające właściwie szereg mniejszych zakładów pracy i jakby tutaj jakby naturalnie też powstają różne organizacje wyrażające interesy się, różnych jakby a podaje grup się pracowników. Ten przykład, proszę państwa, bo akurat ten pracodawca, ta firma, Poczta Polska, tam działa blisko 80 związków zawodowych. To inicjatywa pracownicza nagłośniła sprawę wymaganych norm w Amazonie, prawda? Tak. Takich dziwnych zasad, podług których 94% norm, o ile dobrze pamiętam, to była podstawa do zwolnienia? Tak. A jaka jest, jaki jest finał tej sprawy? Czym zakończył się ten protest? Znaczy, na razie na tym etapie cały czas jakby no, trwają jakby nasze usilne starania, żeby te systemy zmieniać, ale cały czas jakby firma no, nie chce jakby się łatwo poddać, jeżeli chodzi o wymogi w tych sprawach. Grzegorz Ilnicki, prawnik OPZZ-u, powiedział, że związki zawodowe zostaną w tej nowej sytuacji, podług tych nowych przepisów zawartych w kodeksie pracy, zostaną wyprowadzone za bramę, staną się czymś w rodzaju kółka wędkarskiego. Malownicze porównanie, może jednak przesadzone? Kwestia jednak jest dosyć poważna. Ja bym tak tego nawet nie ujął, bo to dosyć humorystycznie, może celnie, ale jednak sprawa jest poważna. Jednak związki zawodowe są w polskiej rzeczywistości jednym z niewielu naprawdę dużych i prężnie działających organizacji, że ani partie polityczne, ani inne jakby stowarzyszenia nie mogą pochwalić się taką liczbą jakby zorganizowanych osób i te nowe regulacje oznaczałyby dalszy spadek liczebności związków zawodowych i odsetka osób do nich przynależących i nie wiem, czy na tym nam tak koniecznie zależy. Pamięta pan być może, jaki procent wszystkich pracowników w Polsce należy do związków zawodowych? Znaczy tutaj różne są badania, ale ostatnio mówi się około na przykład 11-12%. 11%. Ja też spotkałem te dane. No, to nie świadczy o jakimś przesadnym uzwiązkowieniu Polaków. A może by pan zapytał, ile należy do partii politycznych? Bo to jest na poziomie około 2%. Celna riposta. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Naszym gościem jest pan Jarosław Urbański. Związek zawodowy, inicjatywa pracownicza. Dziś pytanie, proszę państwa, czy związki zawodowe w Polsce spełniają dobrze swoją rolę? 17 minut po południu. Czekam jak zwykle na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czekam na listy za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. All numb in our castle, where we're always free to choose. Never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. And I'm overcome, yeah. I'm overcome. Holy water in my women in the street, pulling out their hair. My master's in the yard, giving light to the unaware. This plastic little blade is just a step amongst the stairs. And I am overcome, yeah. I am overcome. Pan Artur piszący komentuje, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów działaczy związkowych, to związki zawodowe wyśmienicie wypełniają swoją rolę. Jeśli chodzi o merytoryczne podejście do interesów pracowników w połączeniu z interesami firm, w jakich ci pracownicy są zatrudnieni, to sprawa wygląda mizernie. Zdaniem słuchacza 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Myślę, że ten projekt ustawy, jeżeli nie jest po prostu... To nie ustawa, jakiś... tylko sprostuje kodeks pracy. Mhm. Kodeks pracy, tak, ale tych zmian w prawie, to miałem na myśli. Tak jest. Myślę, że jest formą zrobienia uprzejmości i solidarności, ponieważ te duże centrale związkowe mają na tym zyskać, natomiast mają stracić małe związki, a jeżeli chodzi o to pytanie, czyli jak oceniamy działalność związków, tak, czy to właśnie tych związki dużych... dobrze spełniają swoją rolę. Tak, to właśnie tych dużych central związkowych, ich działalność oceniam bardzo źle, a jak mało mają wspólnego z obroną praw pracowniczych, to mogli się przekonać dziennikarze Trójki, kiedy Solidarność poparła w konflikcie małego związku trójkowego i dwójkowego z zarządem, poparła zarząd w decyzjach, które jak się później okazało, były całkowicie bezprawne. Pan Paweł piszący napisał tak, związki zawodowe chronią bumelantów i pijaków przed słusznymi represjami ze strony pracodawców. Wszystkie związki na powązki, apeluje pan Paweł. 7 trójek na początku 22. Pan Leszek, panie Leszku? Myślę, że większość ludzi patrzy na pryzmat sprawy związków poprzez duże firmy państwowe, gdzie związki naprawdę mają dosyć sporo do powiedzenia. Natomiast patrząc już tylko po ilości członków związków zawodowych, widać, że ogólnie sytuacja związków zawodowych w Polsce jest bardzo słaba. Mhm. I szczególnie u pracodawców prywatnych. A jeszcze jedną sprawę związaną z tą... No, z tymi zmianami w kodeksie pracy, to warto powiedzieć o tym, że sprawa pieniędzy za nadgodziny. To jest chyba także bardzo ważna sprawa w tej nowelizacji kodeksu. Pan Wojciech, dziękuję panu. Panie Wojciechu, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Bardzo, bardzo się cieszę, że na początku audycji mogę zabrać głos. Jest w Polsce duża grupa ludzi, ponad 1 000 000 osób, które pracują i są na samozatrudnieniu, których nikt nie broni. Chciałbym tutaj apel zgłosić właśnie do tych małych mikroprzedsiębiorców. Zróbmy coś i załóżmy też własne związki. Bo właściwie chyba co 8 czy co 9 Polak pracujący jest bez żadnej ochrony. Nie ma nas, o nasze prawa, kto powalczyć. 7 trójek, dziękuję. Na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy związki zawodowe w Polsce spełniają dobrze swoją rolę? Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Moim zdaniem część związków zawodowych działa racjonalnie i spełnia swoją rolę właściwie. Potrafi negocjować z pracodawcą, porównuje wzrost wydajności pracy i wynagrodzeń, dba o pracowników, jednocześnie nie zmniejszając konkurencyjności firmy. Niestety część związków zawodowych, szczególnie w sektorach uzależnionych od państwa, mam na przykład na myśli górnictwo, działa dla własnych korzyści, ale ze szkodą dla nas wszystkich. Jeżeli wydajność pracy w kopalniach nie rośnie, a czasem nawet wręcz spada, a jednocześnie wypłacane są wyższe wynagrodzenia i różnego rodzaju nagrody z zysku dla kopalń, które przynoszą straty, no to trudno mówić o racjonalnym działaniu. Związki zawodowe powinny się samoograniczyć i mieć na uwadze los firmy nie w perspektywie kilku miesięcy, tylko w perspektywie najbliższych lat. Pan Piotr komentuje, związki zawodowe to naleciałość czasów minionych. Nie zgadzam się na utrzymywanie związków zawodowych za pieniądze pracodawcy, który de facto płaci za to, że rzucają mu kłody pod nogi. Jeśli związek zawodowy chce działać, to niechże żyje ze składek pracowników. 7 trójek na początku 22. Pani Zofio, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mama, ja cały czas się modlę, tylko mnie nie rozłączajcie. Proszę pana. Tak. Ja pracowałam we Włoszech dość długi czas. I tam są związki zawodowe. Stąd ta mama mija. No właśnie, sorry. Tak. Ale nie w zakładzie pracy. To są potężne centrale, tam jest ich chyba 3 albo 4 potężne centrale działające poza zakładami pracy. Oni mają własnych prawników, oni mają własne służby orzekające o niezdolności do pracy. Proszę pana, żaden przewodniczący związku zawodowego we Włoszech nie częsie portkami przez pracodawcą, bo nie jest od niego zależny. Wręcz przeciwnie, to pracodawca boi się związków zawodowych. I taka relacja, by pani zdaniem, jest zdrowa i słuszna. Jest zdrowa i słuszna i skuteczna. Pracownik może się zapisać do tej centrali związkowej, do tej centrali, do Szmaje. Nie dlatego, że on jest górnik, to do górniczej, do pana tamtego, jak mu tam, od tego pieska, a taki do służby zdrowia to... Nie. Ma... Związki zawodowe działają poza zakładami pracy. Rozumiem. Są niezależne, nieutrzymywane przez zakłady pracy. Taki przewodniczący nie jest zobligowany być miłym dla pana dyrektora, bo może mu tam stołeczek nie taki. Pani Zofio, tak nie może być. Pani Zofio, proszę wybaczyć, że powiem arrivederci, ale słuchacze czekają. Pan Piotr napisał, moja żona nauczycielka, jako jedyna w szkole nie należy do żadnego związku. Gdy chcą ją zwerbować, zazwyczaj pyta, czy ochronią ją, gdy braknie dla niej godzin w szkole. Odpowiedź brzmi nie. To po co te związki zawodowe, po co te związki utrzymywać? Pyta pan Piotr. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich trójkowiczów. Jestem przedstawicielem branży budowlanej, jednocześnie pracodawcą i też członkiem samorządu lokalnego cechu ziemiozb budowlanych. Mm-hmm. W każdym razie dla mnie związki zawodowe, które istnieją dzisiaj w Polsce, które muszą funkcjonować na terenie zakładów pracy, to porażka. Co mają powiedzieć pracownicy branży budowlanej? A na czym ta porażka polega, panie Grzegorzu? Dlatego, że związki zawodowe w każdym przedsiębiorstwie budowlanym, małej firmie budowlanej zatrudniającej do 10 osób, nie mają sensu. Jest tam tylko, rozmawia pracodawca z pracownikami, rozwiązuje problemy na bieżąco. Ale jeżeli istnieją pracodawcy nieuczciwi albo jest szara strefa, to pracownicy na przykład branży budowlanej, które by miały związek zawodowy na zewnątrz, mogliby całkiem śmiało pójść do swojego związku, poskarżyć się na nieuczciwego pracodawcę lub na pracodawcę, który stosuje metody szarej strefy, i te problemy byłyby rozwiązywane. Jako pracodawca nie miałbym nic przeciwko takim związkom zawodowym, tylko dlatego, że musiałaby zostać zlikwidowana wtedy szara strefa, która rujnuje naszą działalność i rujnuje też relacje między pracownikiem a pracodawcą. Ja rozumiem. Także poza sprawami związanymi o braku obowiązku przynależności do izby cechów podmiotów gospodarczych, to związki zawodowe poza firmami, tak jak tutaj na przykład w branży budowlanej, związki zawodowe budowlańców byłyby bardzo istotne. Ja jestem za tym, żeby związki zawodowe były poza firmą niż w firmie. A rozumiem. Pan Jan napisał, jestem programistą, znam termin związki zawodowe, ale nie mam pojęcia, co one robią. Nie wiedziałem, że jeszcze istnieją, nie potrafię sobie wyobrazić, do czego coś takiego miałoby mi się przydać. Pan Roman. Panie Romanie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Ja, korzystając z tego, że jestem na antenie, chciałem powiedzieć, rzucić hasło związane poniekąd ze związkami zawodowymi. Uwolnić Frasyniuka. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia, pan Zenon. Panie Zenonie, halo, dzień dobry. Witam, witam. Witam pana. Ja chciałbym się odnieść do pana przedmówcy, który mówi, że w budowlance, w małych firmach nie ma związków zawodowych. Powinien się z tego cieszyć. W mojej firmie są bardzo duże związki zawodowe i uważam, że to jest tylko banda leni i nierobów, którzy nic dla pracowników nie robią. Potrafią tylko wywieszać na plakatach, gdzie to oni byli na wczasach, na wakacjach. Przewodniczący od naszego szefa dostał mieszkanie i o co go się nie poprosi, to tylko wody w usta nabiera, załatwia. Mhm. Okazuje się, że po kilku latach nic nie załatwia. To jest najgorsza plaga, jaka może być w firmach. Pan Sławomir ma uwagę do mnie. Nie rozumiem, dlaczego sytuacja w Amazonie jest dla pana dziwna. Przecież pracownicy godzą się na takie zasady, podpisując umowę. Jak nie chcą, to właściciel Amazona ich tam na siłę nie trzyma. Dlaczego w przedsiębiorstwie, które zbudowane zostało na ryzyku, na prywatnym kapitale, ktoś inny ma dyktować zasady? Pan Adam. Panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, może nie w sprawie związku zawodowego. Ja jestem małym przedsiębiorcą budowlanym. I kto nas chroni przed inwestorami, którzy wymuszają na nas terminy płatności za roboty? 30-45 dni. Kiedyś próbowałem się do Trójki dzwonić, jak była sprawa biznesu, ale mi się nie udało wtedy akurat dodzwonić. Kto nas chroni? Ja, zlecając mi ktoś roboty, narzuca mi termin. Ma pan 45 dni termin płatności, a jak panu się nie podoba, to pan nie bierze roboty. Gdzie jest ten? Już nawet napisałem do premiera Morawieckiego. Kiedy może ze strony państwa wyjdzie zarządzenie, że nie wolno narzucać terminu płatności 45 dni czy 30? Przecież jeżeli ja wykonałem daną robotę, została odebrana, to ile trzeba w księgowości przejrzeć dokumenty? Kiedyś prowadzę firmę od 27 lat, kiedyś były terminy płatności 7, 3 dni, 4. Tego nie potrafię i mnie to gryzie cholernie, że jest to problem, panie Arturze. Tak, Ale przepraszam, bo to rzeczywiście temat na zupełnie inne spotkanie. Ktoś napisał, pragnę pozostać anonimowy, pracuję od 15 lat w Państwowej Inspekcji Pracy. Z obowiązku wielokrotnie spotykam się z przedstawicielami związków zawodowych. Niestety z nielicznymi wyjątkami muszę stwierdzić, że działacze walczą tylko o swoje interesy w postaci zachowania stołków, a co za tym idzie wyjątkowego traktowania przez pracodawców. Pan Artur jeszcze? Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wszystkich. Chciałem zabrać głos i odnieść się do ilości związków zawodowych w niektórych zakładach pracy. Zdaję sobie z tego sprawę, że w zakładach, które skupiają bardzo dużą liczbę pracowników i kiedy się tworzy centra związkowych kilkanaście, kilkadziesiąt, może być to problem. Natomiast ja pracuję w zakładzie pracy, który ze względów ustawowych może mieć tylko jeden związek zawodowy. Mhm. Jest to policja. Ustawa zabrania nam utworzenia innego związku zawodowego. I też to rozwiązanie jest patologiczne, gdyż zawsze w każdej jednostce policji jest tylko jeden przewodniczący i tylko jeden związek zawodowy, który działa tak, jak przewodniczący ułoży się z danym kierownikiem jednostki. Czyli domyślam się, że z pana punktu widzenia działa źle. No, krótko mówiąc, w mojej ocenie przewodniczącym związków zawodowych powinien być emeryt i powinna być to funkcja społeczna. Ten emeryt powinien to robić z czystego powołania i ewentualnie mógł się utrzymywać z jakichś tam składek jeszcze związkowych. Mhm. Wtedy byłby niezależny, nie miałoby na niego decyzję wpływ kierownictwa jednostki, które w naszym zakładzie pracy może wpływać w rozmaity sposób na takiego przewodniczącego. Mhm. Jeżeli się z nim nie będzie układał, zawsze może mu rzucić parę kłód pod nogi, a jeżeli się z nim ułoży, no to wtedy jest wszystko dobrze, natomiast wtedy wiadomo, jak ten związek zawodowy działa. Dlatego uważam, że należy to wypośrodkować. Oczywiście nadmiar związków jest patologią, ale związek, kiedy jest jeden, też nie przynosi on żadnego rezultatu. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Pan Krzysztof napisał, w Polsce związki zawodowe są słabe. Mam wrażenie, że działają niejako w cieniu. Proszę popatrzeć na związki zawodowe w Niemczech czy we Włoszech. Tam negocjacje czy protesty są prawdziwymi negocjacjami, prawdziwymi protestami. A u nas to jakieś lelum po lelum. Komentuje słuchacz Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Uważam, że związki działają zgodnie z zasadami tak zwanych społeczeństw demokratycznych. Mają swoje usytuowanie w konstytucji, w ustawie związkowej. I tyle. Wydaje mi się w związku z tym, że ustawianie jakichś takich konsolidacyjno-koncentracyjnych kryteriów, że jeśli nie należysz do centrali, to musisz mieć 1/3 poparcia, no to jest zbyt restrykcyjne. To tak naprawdę wyłącza dużą część tak zwanych inicjatyw oddolnych, dużą część pewnych inicjatyw wręcz zakładowych czy firmowych, które tworzą się na podstawie jakiejś specyfiki branżowej czy wręcz zakładowej i oczywiście z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia administracyjnego, nawet finansowego, to jest to jakieś uporządkowanie spraw, ale z punktu widzenia reprezentacji interesów bądź też z punktu widzenia chociażby procesu demokratycznego, chociaż to brzmi bardzo górnolotnie, to nie jest ruch w dobrą stronę, bo jeszcze chwila i być może ktoś wpadnie na pomysł jakiegoś neo-CRZZ-u. Ja te czasy pamiętam. Nie wspominam ich aż tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, że powinienem wspominać. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Liwiusz Laska, prawnik, członek komisji kodyfikacyjnej, członek komisji pracujący, jak wiemy, nad nowym kodeksem pracy oraz kodeksem zbiorowego prawa pracy. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Zamierzenia są, jak wiemy, bardzo ambitne. Nowy kodeks pracy ma mocno odmienić nasz rynek pracy, zmienić niektóre relacje pracownik-pracodawca, uniemożliwić m.in. na przykład zatrudnianie pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Kiedy poznamy efekty tych prac? W marcu? No, do 15 marca musimy skończyć, oddać, więc myślę, że chwilę wcześniej, ale tak na pewno upublicznimy do 15 marca. Z rzeczy może nie najważniejszych, ale ciekawych. Nowy kodeks będzie regulował na przykład przerwy na papierosa. Ten czas poświęcony na palenie trzeba będzie odpracować? Wie pan, nie jest to jeszcze przesądzone, są jakby argumenty za i przeciw. Argumenty za, dlaczego palacze mają być uprzywilejowani w stosunku do pracowników, którzy nie wychodzą na palenie, a argumenty przeciw, no, że ograniczamy ludzi. No i to znowuż, czy pracownik ma palić w ramach przerwy, która przysługuje każdemu, czy też nie. No, mamy wiele firm, w których palacze no, jakby nieefektywnie pracują, tak, nie pracują tyle, co osoby niepalące. Więc tutaj wie pan, może podczas palenia decyzji. Może podczas palenia myślą, czyli de facto pracują nadal. Wie pan, no pytanie, czy tak, a jeżeli widzimy, że nie myślą, tak, tylko rozmawiają o... Mogą być bezmyślni, to prawda, tak, to trudno rozstrzygnąć. Pytanie jest, poza tym inne mówimy, czy zawsze też pracownicy mają przerwy na myślenie i czy zawsze wykonują robotę. Jeżeli ktoś wykonuje bardziej pracę automatyczną, no to wiadomo, że praca, którą, nie wiem, poświęca na palenie papierosa, no nie jest tym, co na przykład wymaga od niego pracodawca w tym momencie. Jasne, to nie musi być czas koncepcyjny. A z rzeczy takich poważniejszych, jak sądzę, na przykład, jeśli ktoś będzie chciał dorobić sobie do etatu, będzie musiał założyć działalność gospodarczą. No nie do końca, wie pan, to takie pewne uproszczenie, które gdzieś poszło w mediach po jakimś chyba nie do końca fortunnym no to wywiadzie. Tym bardziej się cieszę, że to uściślimy. A zatem jak to będzie? My nie likwidujemy umów zlecenia i umów o dzieło. One zostają w kodeksie cywilnym tak jak są. Tutaj nie ma zmiany. Tylko chcemy wprowadzić normalność, że jeżeli ktoś będzie dorabiał po godzinach na umowę o pracę, no to będzie na przykład musiał być zatrudniony na umowę o pracę, albo no, jeżeli będzie miał własną firmę, no to w ramach działalności. My dzisiaj w Polsce już bardzo zapomnieliśmy, czym jest umowa zlecenia i to przez całe lata dzisiaj ciężko komukolwiek wytłumaczyć. Pierwotne założenie, definicja kodeksu pracy, jest to powierzenie komuś dokonania tam czynności prawnej. Po prostu stosując to, była to łatka na niedomogi, pracodawcy w ten sposób obniżali swoje koszty. Tak. I dzisiaj nikt nie rozumie tak naprawdę, gdzie jest różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę i stąd to takie rozumiem, ale mam wrażenie, że błędu merytorycznego w pytaniu chyba jednak nie popełniłem, czyli uściślając wykonanie pracy na umowę zlecenie, umowę o dzieło, jeśli ktoś pozostaje w stałym związku. Panie, już ma pan problem w pytaniu. Wykonanie pracy na umowę o pracę, wykonanie usługi, innej czynności, bo to jest znowuż definicja. Jeżeli praca, to na umowę o pracę. Dobrze, ale będąc na etacie, krótko mówiąc, mogę wykonać pracę w ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło, tyle tylko, że muszę zrobić to w ramach działalności gospodarczej. Nie do końca. Będzie pan mógł wykonywać pewne czynności, tak jak, nie wiem, pan powierzy, jest pan dziennikarzem radiowej Trójki, no, a tak, dostanie pan do przygotowania na przykład... Do poprowadzenia wesele na przykład. Wesele. No to tak, że podpisze, co ktoś pani zleci panu, to pan przeprowadzenie. Nie będzie to pan musiał robić na przykład w ramach działalności. Może zostanie panu ta czynność powierzona jako jednorazowa na przykład. A, rozumiem. Panie mecenasie... Mówimy cały czas, pan, mówimy o czynnościach tych, które są de facto pracą, a nie są zleceniem, więc dlatego jest takie uproszczenie. Tak samo umowę dzieło, jeżeli panu inna redakcja zleci napisanie artykułu, to pan go napisze zgodnie z kodeksem cywilnym na podstawie umowy o dzieło i tak się pan rozliczy, bez konieczności innej działalności. Więc tutaj, rozumiem. No wie pan, wszyscy jesteśmy racjonalni. Zmian jest sporo, a dziś szczególnie o jednej sprawie rozmawiamy, mianowicie o działalności związków zawodowych w firmach. Podniesiono, panie mecenasie, minimalną liczbę pracowników, których związek musi zrzeszać, by być reprezentatywny. Po co? Jaki jest cel tej zmiany? Nie wiem, wie pan, ja jestem przeciwny. Poza tym ta zmiana jeszcze nie przeszła do końca. No, ona jest taka propozycja. Aha. Więc to jest zapis, który jeżeli by przeszedł, no to morduje związki zawodowe. Ale no, mam nadzieję, nie, że... Nie wszystkie, ale te małe na pewno. No, wie pan, większość. Jakbyśmy mieli popatrzeć potem o możliwość zachowania, możliwość wprowadzenia organizacji związkowej. Ja, wie pan, jestem doradcą OPZZ-u i no jakby zdaję sobie sytuację, jak trudno jest założyć założyć związek zawodowy. Dzisiaj mamy tylko 11% niecałych pracowników należy do związków zawodowych. No może ludzie się po prostu nie garną i tyle. Nie, wie pan, większość... Cóż zrobisz człowieku? Nic nie zrobisz, no bez przymusu nie można. Nie, najpierw niech pan się zastanowi, czy jest możliwość tak naprawdę tworzenia związków w małych firmach. Jeżeli, nie wiem, mamy 10 osób i ten, 60% pracowników w Polsce pracuje w tych zakładach tam poniżej 15 osób czy poniżej 20. Tam praktycznie nie ma możliwości dzisiaj tworzenia. Oczywiście możemy o międzyzakładowej organizacji, ale to rzadko funkcjonuje. Ludzie nie mają tego do końca świadomości. No, ale może z całym szacunkiem dla związkowców, może przepisy jednak po części, chociaż powinny chronić również, urealniać te relacje, chronić pracodawców. Może związków zawodowych mamy w Polsce po prostu za dużo. Na pewno mamy za dużo związków zawodowych. Jastrzębska Spółka Węglowa, co już padło na antenie, tam działa blisko 70 różnych związków. Poczta Polska, blisko 80 związków. Jasne, tylko wie pan, to powinno być... Dojdź tam człowieku do porozumienia. Powinny być w Polsce organizacje branżowe i wtedy byśmy mówili o sile związków zawodowych. My jesteśmy, wtedy byłaby mowa o zawieraniu układów zbiorowych, układów branżowych. Stąd wygląda siła na Zachodzie, w innych krajach, bardziej bym powiedział socjalnie rozwiniętych, że na przykład pracodawcy mają obowiązek zrzeszania się też w organizacjach pracodawców i wtedy na przykład zawiera się układy dla danej branży, wtedy jest siła większa też i związków i też pracowników. A przy tak rozczłonkowanym systemie, to ja się z panem absolutnie zgodzę, że to nie do końca służy czy pracownikom, czy pracodawcom, czy nawet związkom zawodowym w takich zakładach, więc mam tego absolutną świadomość. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Doktor Liwiusz Laska, prawnik, członek Komisji Kodyfikacyjnej, jest moim gościem. 19 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy związki zawodowe w Polsce spełniają dobrze swoją rolę. Na naszych stronach internetowych sonda jak zwykle, wyniki sondy przed 13. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Już prawie za 17 minut, 13, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witam pana, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Państwa, witam panie redaktorze. Panie redaktorze, przysłuchuję się kilkanaście minut już audycji. Chciałbym poruszyć taki aspekt, bo państwo słuchacze dzielą związkowców na dobrych i na niedobrych. Wielu wskazuje, że jest wielu niedobrych związkowców. Ja bym chciał jeszcze, oprócz tego, że są i niedobrzy, to chciałbym również wrzucić troszeczkę dziegciu do beczki tych dobrych, bo chyba ten aspekt nie został zupełnie poruszony przez państwa. Dzisiaj mamy koniunkturę, dobrze się nam kraj rozwija, ponad 5% PKB. Mamy rynek wiadomości. Pracownika, tak. I dzisiaj rzeczywiście społeczeństwo w małym stopniu cierpi na kwestie bezrobocia. To już rzeczywiście chyba raczej osoby, które albo już zupełnie sobie nie radzą z niczym, albo no, ktoś, kto chce pracować, w mojej opinii dzisiaj może znaleźć. Jasne, i co z tego wynika? Natomiast z tego wynika to, że ja bym chciał ten aspekt poruszyć, że Z mojego punktu widzenia, ja jestem częściowo związany też po stronie pracodawców, stoję. Muszę powiedzieć jedną rzecz, że proszę zwrócić uwagę, że Związek Zawodowy jest związkiem, który broni ludzi pracujących. Czyli, związki dzisiaj, są na złe czasy? Nie, one nie są na złe czasy. Może na dobre są czasy, ewentualnie. Ja w ogóle uważam, że nie są na żadne czasy. Natomiast w złych czasach, kiedy jest spory udział ludzi bezrobotnych, to Związek Zawodowy im robi koszmarną robotę, bo on tak naprawdę zawyża te pensje minimalne. On stoi po stronie ludzi pracujących, czyli nie tych, którzy mają już jako taką sytuację, ale robi pod górę tym, którzy są w najgorszej sytuacji. Tych, którzy nie znajdują w danych okolicznościach swojej szansy na pracę. To są szkodnicy najwięksi, którzy po prostu tak długo do dzisiejszej sytuacji lepszej dochodzimy, ponieważ te związki zawodowe tak długo po prostu tych ludzi niepracujących po prostu blokowały. Najlepszego zdania na temat działalności związków, jak sądzę, piszący również pan Michał. Uważam, że związki powinny być wyprowadzane poza zakład pracy, działać na zasadzie stowarzyszeń czy federacji, a pracownicy, którzy chcą być przez nich reprezentowani, powinni sami zrzucać się na utrzymanie takiego związku. Wtedy okazałoby się, które związki są skuteczne i jakie faktycznie mają poparcie po stronie pracowników. Pani Zbigniewie, witam, halo? Witam pana, panie Kubo. Dzień dobry. Ja uważam, że związki są potrzebne, tylko nie takie związki jak dzisiaj są, bo ludzie już zapomnieli, co kiedyś związkowcy robili. Dzisiaj są po prostu ludzie niekompetentni, ludzie zastraszeni i takie związki nie mają kompletnie sensu. Natomiast gdyby ich w ogóle nie było, pracodawcy by nas zjedli, bo jak niedawno ktoś tam u pana powiedział, że Polacy mało pracują, Polacy pracują 2,5 razy więcej niż Niemcy, na przykład. Także jak ktoś mówi, że mało pracujemy, to jest chyba nienormalne. Druga sprawa, jeśli chodzi o te umowy zlecenia, jakieś otwieranie swoich działalności. Powiem panu, że znowu ktoś myśli, ale tylko w jednym kierunku. Bardzo dużą grupą pracowniczym rzucałyby wtedy były kłody pod nogi. Jeśli państwo chce szukać pieniędzy i chce wszystko usprawnić, wystarczy zajrzeć do konkretnych zakładów pracy i rozdzielić. I będziemy wtedy widzieć, że w wielu, wielu przypadkach umowa o pracę jest tą samą co umowa zlecenie na dzień dzisiejszy. Nikt z tym nic nie robi. Tym się trzeba zająć. Dziękuję bardzo. Ktoś podpisany niewolnik napisał, związki zawodowe powinny utrzymywać się wyłącznie ze składek pracowników, działać poza strukturami przedsiębiorstwa. Ich działalność ograniczona powinna być do pomocy pracownikom w przypadkach, kiedy przedsiębiorca nie wywiązuje się z umowy z pracownikiem. Rolą związków nie jest wymuszanie poprawy wynagrodzenia szantażem, na przykład groźbą strajku. 7 trójek na początku 22. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Musimy się zastanowić nad tym przede wszystkim, jak zdefiniować rolę związków zawodowych. Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba by było przedefiniować powinność związków zawodowych w stosunku i do przedsiębiorstw, i do pracowników. Wydaje mi się również, że obecnie związki zawodowe, te zrzeszone w tych wielkich centralach, bardziej odgrywają rolę polityczną niż reprezentują rzeczywiste interesy pracowników. Jak również jestem zdania, że większą rolę powinny spełniać małe związki zawodowe, te, które są organizowane w niewielkich zakładach pracy, bo one są najbliżej pracownika. Natomiast wydaje mi się, że te wielkie centrale są coraz bardziej oderwane od pracowniczej rzeczywistości, bo trudno rozpoznać wszystkie problemy ludzi pracy, tych, którzy gdzieś tam na dole zmagają się, czy to z nieudolnym kierownictwem, czy nawet wręcz z wyzyskiem. Pani Zofia napisała, duńskie związki zawodowe działają bardzo prężnie. Są to centrale poza zakładami pracy. Gwarantuje to niezależność od pracodawców. Utrzymują je członkowie poprzez składki w zamian, otrzymując profesjonalną pomoc w razie konfliktu z pracodawcą. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Nie najlepiej oceniam związki zawodowe, ale poprawą ich wizerunku mogłoby zostać założenie Związku Zawodowego Związkowców. Miłego dnia. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry, witam. Wie pan co, jestem już w sumie, mam ponad 40 lat, ale jako młody człowiek kiedyś sprzedający kartę kredytową, już nieważne jakiego banku, miałem szansę spotkać się z władzami związków zawodowych dawnego FSO. I powiem panu, że byłem mega zszokowany, patrząc, ile zarabia szary człowiek w kontekście na tych dawnych zakładach FSO, a ile zarabiali ludzie mówiąc o związkach zawodowych. Powiem panu, że przepaść była 7-krotnie. Czyli patrząc w kontekście tego, co mówimy dzisiaj, myślę, że ewidentnie związki zawodowe powinny być wystawione poza zakład pracy. 40 lat to nadal, panie Pawle, jest pan młodym człowiekiem. Jak to byłoby miło mieć znów 40 lat, panie Jerzy? Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem odnośnie tych związków powiedzieć tylko jedno. Bo mówię, że przedtem działali lepiej, dzisiaj działają gorzej. To ja przedtem należałem do związków zawodowych marynarzy i pilotów. Jak polskie linie oceaniczne się rozpadły, to szef związków kupił sobie czerwone BMW. A mówią, no, żeście płacili, mnie się należało, nie? To tak, a kiedyś były jeszcze takie ciężkie czasy w tej firmie, no to jeśli poszłem jeden raz płacąc cały czas, jeden raz poszłem po zapomogę, to mi odmówili. A był gość w kontrakcie, był partyjny i ten dostał od ręki. No tak było kiedyś, a dzisiaj jedyne związki, które prężnie działają, to są policjantów i mundurowych. No bo oni mieli najwięcej podwyżek, no. Ja obecnie jestem na emeryturze, dostałem 3 złote podwyżki w ubiegłym roku i 3 złote podniesiono za śmieci, nie? Czyli zabrano mnie to wszystko. I tak, i nie ma obecnie związków emerytów. Najlepiej jakby zostały jedne związki zawodowe, które by wszystkim równo dodatki dzieliły. Pozdrawiam pana, dziękuję pan Dominik. Panie Dominiku, krótko proszę, audycja nam się kończy. Halo? Witam. Witam. Związki zawodowe to jest bardzo dziwny twór. Pamięta pan sytuację FSO na Żeraniu? Jak Opel chciał tą firmę kupić, tak związki zawodowe walczyły, że Oplowi się opłaciło w Gliwicach postawić w szczerym polu fabrykę. Nie było tam nic, ciągnęli linię wysokiego napięcia, żeby mieć prąd. Teraz co, związkowcy sobie grzeją ciepłe stołeczki, a firma się rozpada. Można przejechać tam, zobaczyć. Wszystko jest do wynajęcia, co jest jeszcze niesprzedane. 9 minut do 13. Doktor Magdalena Rycak, radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy, Uczelnia Łazarskiego. Zmiany są na pewno potrzebne, chociażby dlatego, że zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku, z którego wynika, że prawo do zrzeszania się w związki zawodowe powinno przysługiwać osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, więc te zmiany niewątpliwie były potrzebne i są też wymuszone tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj nie ma z tym dyskusji, te zmiany po prostu muszą nastąpić. W jednych miejscach pracy bardzo dobrze spełniają swoją rolę i cieszą się olbrzymim zaufaniem pracowników. Dobrze im się współpracuje również z pracodawcą. Ten dialog na szczeblu zakładu pracy wręcz wzorcowo funkcjonuje, a są takie miejsca, gdzie oczywiście te związki zawodowe i ich działalność pozostawia wiele do życzenia. Są takie zakłady pracy, gdzie to rozdrobnienie związkowe powoduje często paraliż taki organizacyjny. Stąd różne pomysły, żeby właśnie zwiększyć uprawnienia na przykład reprezentatywnych organizacji związkowych, czyli tych większych, tych skupiających większą liczbę pracowników, no właśnie po to, żeby ta drobnica związkowa przestała tak przeszkadzać też w prowadzeniu tej najważniejszej, no często działalności gospodarczej. I te zmiany między innymi też do tego zmierzają, żeby właśnie wzmocnić pozycję reprezentatywnych, czyli tych dużych związków zawodowych, no często właśnie kosztem tych małych, czasami zrzeszających naprawdę minimalną, wymaganą ustawowo liczbę członków. Za 8 minut 13 ponownie na antenie pan Jarosław Urbański, Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie pan doktor Oliwiusz Laska, prawnik, członek Komisji Kodyfikacyjnej pracującej nad kodeksem pracy. Witam ponownie. Dzień dobry. Zaskakujące przynajmniej dla mnie wyniki naszego dzisiejszego sondażu, naszej sondy. Otóż na pytanie, czy związki zawodowe w Polsce spełniają dobrze swoją rolę, 7% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 93% odpowiada, że nie. Pan doktor Laska, dla niektórych związków, o czym rozmawialiśmy, zmiany, które przed nami oznaczają, że nie będą mogły działać w firmie, że nie będą miały na przykład prawa do strajku, do swoich osób chronionych. Pozostaje im jedynie w tej firmie delegat. Komu i do czego delegat jest potrzebny? Jeszcze raz, zmiany jeszcze, tak jak mówię, nie zostały zatwierdzone, bo to komisja dopiero... Rozmawiamy o projekcie, tak. No ale to jeszcze ten projekt nie jest przyjęty, więc to też jakby chciałbym to podkreślić, bo o tym się już mówi, jakby to było, a komisja nawet go jeszcze nie rozpatrywała w całości. To prawda, tylko... ale wie pan, rozmowa ma sens teraz, kiedy jeszcze o czymś możemy zdecydować, coś podpowiedzieć. Delegat z założenia, bo to też miał służyć małym firmom. Teraz to ja jestem przeciwny tej formule, która teraz jest jakby, że on może być nawet do dużych. Mhm. Delegat miał wchodzić, pozwalać tam funkcjonować związkom, gdzie są małe firmy, żeby ludzie mieli dostęp do pomocy związkowej, czyli te 60% pracowników, którzy dzisiaj są w ogóle pozbawieni tej możliwości. I taka była idea, a z formule, która obecnie jest opracowywana, no trochę jest to, że delegat by przejmował rolę organizacji zakładowej, co też jest niedopuszczalne, bo nie mógłby spełniać swojej funkcji. To jest perspektywa, drodzy panowie, która prawdopodobnie spotka inicjatywę pracowniczą, prawda? To znaczy, załóżmy, że ten związek nie uzyska, pan Jarosław Urbański, reprezentatywności i będzie miał do dyspozycji delegata. Taki związek, taka działalność ma sens? Znaczy to oczywiście zależy faktycznie od wielkości zakładu pracy. Przy mniejszych zakładach pracy to nie jest jakaś rewolucyjna zmiana, bo de facto tak to realnie funkcjonuje. Natomiast przy dużych zakładach pracy jeden przedstawiciel związku zawodowego na przykład na 1000 pracowników, to nawet fizycznie jest trudno, żeby po prostu mógł funkcjonować i po prostu dobrze odegrać swoją rolę. Więc jeżeli na przykład grupa pracowników powoła organizację związkową, która nie stanie się reprezentatywna i nie będzie mógł tak naprawdę w jakimś konkretnym czasie uzyskać większe wsparcie w strukturze, w jakiejś po prostu działalności na terenie zakładu pracy, no to taki związek zawodowy będzie się słabo rozwijał i być może w ogóle nigdy się nie rozwinie. Pan doktor Libiusz Laska, mamy kodeks pracy z 1974 roku. Wielu ekspertów uważa, że to jest kodeks przestarzały, że te zmiany są konieczne. Pan, jak słyszę, również widzi taką potrzebę. Tak, bo my sobie pan tutaj rozmawiamy też o tych związkowych przepisach i to można zmienić, ale my też pracujemy nad indywidualnym kodeksem, tak, który ma właśnie unowocześnić te różne zapisy, pozwolić na pracę w domu, pracę zdalną, nie wiem, wprowadzić instytucję bonusu, czyli możliwości tam regulowania tych sytuacji. Więc wie pan, jest dużo dobrych zmian zarówno dla pracodawców i dla pracowników, a zarazem potem stąd są głosy, że no nie wszystkim no się podobać, a z drugiej strony, jak to powiedział jeden z przedstawicieli komisji, no by pracownikom żyło się dostatniej, związki zawodowe muszą rosnąć siłę. To ciekawe stwierdzenie, rzeczywiście. Pewnie wrócimy do tematu, jako że w marcu, jak powiedzieliśmy, poznamy szczegóły. Poznamy już ostateczne rozwiązania zawarte w kodeksie pracy. Bardzo dziękuję. Doktor Libiusz Laska, prawnik, członek komisji kodyfikacyjnej, wcześniej pan Jarosław Urbański, Ogólnopolski Związek Zawodowy, Inicjatywa Pracownicza. Tyle to, proszę państwa, prawie tyle na dziś. Usłyszymy się w piątek po godzinie 16:00 nietypowo, ale mam nadzieję, że radośnie, bo ze Szklarski i Poręby kłaniamy się do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szukasz idealnego prezentu na walentynki? Odkryj szeroką ofertę w perfumeriach Sephora. Tylko teraz niezwykłe zapachy dla niej. Lancôme La Vie Belle i Giorgio Armani C w wyjątkowo kuszących cenach. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Mnóstwo czułości. Wiele radosnych niespodzianek. Za to kochamy walentynki. Już teraz w Lidlu. Praliny Raffaello. 11,99 za opakowanie 230 gramów. A tulipany 7 sztuk. 6,97 za bukiet. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jeszcze tylko 2 dni promocji Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.